Учора Пятро посмяяўся з Сашынага страху, які яна выказала, калі прыйшла гэтая павестка. Ну і зайчыха ты стала, а яшчэ партызанка. Мала чаго можа выклікаць пастаянны ўпаўнаважаны па сельсавету. Упаўнаважаныя так не выклікаюць. Я не за сябе баюся, за людзей. Гэта з-за прышчэпы. Нагадала пра ўжо амаль забыты выпадак з інвалідам. І ў Пятра таксама з'явілася трывога, але ён нічым не выдаў яе, смяяўся, жартаваў. Увечары, праўда, між іншым, запытаў у Папкова. Яго ў раён не выклікаюць? Не. Гэта зусім заспакоіла. Але калі сёння раніцою, праводзячы яго, Саша шэптам папрасіла: «Я адно прашу цябе, будь разумны і асцярожны». І ў яе шырокіх вачах, азёрах, вельмі выразных, на пабляднелым твары калыхнуліся цені ўсяго таго ж страху. І ён, Пятро, таксама ўпершыню адчуў незразумелы страх і трошкі ўзлаваўся і на жонку, і на самога сябе. «Ну, ты ўжо гатова сухары мне сушыць, смешна, далі Бог. Чаго нам з табой баяцца цяпер? Нас цяпер да самай смерці ніхто не мае права ўпікнуць. Ні ў чым. Мы адваявалі, як трэба, працуем, дай Бог кожнаму». Можа, Саша зразумела, што і ў яго трывога на сэрцы, бо тут жа заспакоіла: «Не звяртай увагі на мяне. Відаць, ад хваробы я стала такая. Ну, трошкі, можа, ад таго, што чамусьці не люблю гэтага чалавека. У кожнага свае абавязкі. Ты лепш не тупай, навошта ты паднялася? Паляжы яшчэ, я паляжу». Пятро ішоў міма зялёных пералескаў, міма палеткаў першых усходаў ярыны, свяціла сонца, ласкава дыхаў палетняму цёплы вецярок, звінелі ў небе жаўранкі. Пятро любіў гэтую дарогу ад вёскі да райцэнтра. Тыдзень назад яго выклікалі на бюро райкама, і ён, хоць і ведаў, што могуць добра прапясочыць за адставанне асветніка з сяўбой, ішоў 10 кіламетраў і спяваў. Так хораша і радасна было ад адчування міру, цішыні, ад сузірання ўсходаў, што дадуць людзям хлеб. А цяпер ішоў і, быццам, нёс цяжкую ножку, як той мяшок бульбу Сашынага страху. Але ці толькі Сашынага? Самому сабе ён не мог прызнацца, што нечага баіцца. Чаго яму баяцца? Смешна. Булатаў, безумоўна, чалавек загадкавы, но з дзівацтвамі, ён можа выклікаць вельмі неспадзявана з-за нейкай недарэчнай дробязі. Ёсць у яго такая рыса. Часам гаворыць з людзьмі, як дарослы з малымі, гэта смешна. Зрэдку, як суддзя з падсуднымі, тады слухаць яго непрыемна. Ну, увогуле, чалавек як чалавек, член партыі, як і ён, Пятро, разам працуюць, разы два разам абедалі, нават выпілі. Адзін раз, здаецца, у балотнага, другі у адпускніка афіцэра, які прыехаў праведаць маці. Там у гасцях Булатаў паказаў сябе сімпатычным і вясёлым чалавекам. 3 дні назад бачыліся, гутарылі. Але чаму ён нічога не сказаў пра гэты выклік? Зноў б'е на нечаканасць. «Шапятовіч, у вас прыёмнік ёсць?» «Грамыка», — Здайце пісталет. Пра што ён з такой жа нечаканасцю спытае сёння? Няўжо сапраўды стаў вядомы той неразумны ў гарадцы выкрык балбатуна прышчэпы? Пятро пашкадаваў, што не схадзіў учора адвячоркам у панізоўе і не пагаварыў з гэтым няўрымслівым інвалідам. Але ж па сутнасці, сапраўды нічога не здарылася. Камічны інцыдэнт. Двое аднарукіх схапілі адзін аднаго за грудкі. Цяпер сустракаюцца, вітаюцца, жартуюць. Ды каму патрэбна ствараць з гэтага дзело? Навошта я ўвесь час думаю пра гэта? Толькі таму, што Саша сказала: «Ты сапраўды, моя любая жонка, зрабілася падазронай. У нас з Булатовым, можа, была тысяча ўсялякіх іншых спраў». Пятро мог бы сябе супакоіць, каб не прыгадвалася другое. Андрей Запечка і размова з Лялькевічам, глыбокая да смутку і болю, заклапочанасць сакратара райкама тым, што выходзяць Булатавы з-пад партыйнага кантролю. Яшчэ на паўдарозе з'явілася такая думка: а можа наведацца раней у райкам да Владзіміра Івановича, расказаць яму? Але разважыўшы, Пятро адмовіўся ад такога намеру няёмка. Што ён падумае? Баюся зайсці да свайго ўпаўнаважанага, да члена бюро райкама. Адразу лезу ў райкам застрахавацца, нібы ў мяне сумленне нечыстае. І ён не пайшоў. Не пайшоў бы ў райкам, каб на станцыі не ўбачыў прышчэпу. Рыгор стаяў каля гандлярак, што сядзелі як на сеткі пад старымі ліпамі, і закусваў бульбяным пірашком з фасоляй. А, мабыць, ужо глынуў самагонкі, што тут жа ў потай прадавалася. Пятра сустрэў насмешліва, спытаў весела: «Як жывём, сакратар?» «Няблага». «Вынес за мяне тут?» «Не». Невядома, чаму Пятро не прызнаўся. «О, значыцца, тут така свае дзялы ёсць». «Ну, то тады тупай, тупай, закручвай свае дзялы». Варта было з ім пагутарыць па шчырасці. Пятро не здолеў, не адважыўся. Цяпер ужо сапраўды яго апанаваў страх не за сябе. Саша і тут, як у ваду, глядзела за яго, за гэтага задзіру, крыкуна, мацюжніка, але ў недалёкім мінулым баявога армейскага разведчыка. Не, неправда, і за сябе быў той страх. На таму, адышоўшы ад станцыі, ён рашыў: спачатку пойдзе ў райкам да Лялькевіча параіцца, той усё зразумее. Такі чалавек не можа не зразумець. Баяўся толькі аднаго, што Владзіміра Івановича не будзе на месцы. А таму, калі сакратарка адказала, што Лялькевіч у сябе, Пятро радасна ўздыхнуў і выцер рукавом гімнастёркі пот. Здавалося, вялікі цяжар, які ён нёс ад вёскі, зваліўся з плеч і з сэрца. Праз нейкія паўгадзіны Лялькевіч імкліва ўвайшоў у кабінет першага сакратара райкама Анісімава. Яшчэ ад дзвярэй загаварыў з абурэннем: «Анісім Петрович, што это ў нас робіцца? Хто ў нас кіруе раёнам? Райкам, мы з табой, выбраныя камуністамі, зацверджаныя цэнтральным камітэтам, ці Булатаў?» «А што такое?» «Новая справа фабрыкуецца. На інваліда з панізоўя, які ў часе падпіскі на пазыку не стрымаў язык. і адчуваю наша Пятовіча, які быў пры гэтым. Той же метад, пра які мы з табой гаварылі. Два дні назад Булатаў быў у іх і слова не сказаў. А на сёння выклікае, глядзі, якой павесткай. Это ж чорт ведае, што такое. Выклікае камуніста, сакратара партарганізацыі, а райкам нічога не ведае. Ты скажы, адкуль у яго такая падазронасць да людзей, якія прайшлі вайну, фронт, партызанілі, параненыя, скалечаныя? Ну не, Шапятовіча я яму не дам з'есці, дрэнна ён ведае нашага брата-партызана Булатаў гэты. Лялькевіч кульгаў па прасторным кабінеце ад узрушанасці абурэння, яго як бы ліхаманіла. Анісімаў сядзеў у сваім рабочым крэсле, здавалася зусім спакойны, нават абыякавы. Але калючыя вочы суровага позірку, якіх шмат хто ў раёне баяўся, пільна сачылі за кожным рухам Лялькевіча. Яны часта сутыкаліся так, што, як казаў Лялькевіч, іскры ляцелі. Але пад настрой Анісімаў не аднойчы прызнаваўся: «Люблю я цябе, чорта, за дзве твае якасці: адукаванасць і смеласць». Цяпер ён таксама залюбаваўся сваім другам, яго палымянасцю ў абароне, безумоўна ж, без доказаў, ясна, сумленных людзей. Але было не да выяўлення добрых пачуццяў. Невясёлыя думкі апанавалі пасля таго, што сказаў Лялькевіч: «Пасадзіць ён нас з табой, гэты тып». Лялькевіч спыніўся пасярод кабінета ўражаны, пастаяў анямелы, потым пацвердзіў: «Пасадзіць!» І закрочыў да першага сакратара, нахіліўся над ім: «Пасадзіць! Калі мы будзем маўчаць, калі не паставім яго на месца, не возьмем пад кантроль, калі яму ўсё будзе сыходзіць». Сышло з інвалідам за печкам, хоць усе разумелі, што гэта ліпа. Людзі на бюро, калі ён дакладваў, вачэй не паднімалі, сорамна было. Сышло з дырэктарам школы Гаевым, ён дабіраецца да сакратара партарганізацыі. Чаму ж не дабрацца да сакратара райкама? Промахі ў нас з табой можна знайсці, калі глядзець як Булатаў, і вытлумачаць іх, як ён». Анісімаў, моўчкі слухаючы, дастаў шуфляды стала папіросы, прыпаліў, зрабіў дзве-тры глыбокія зацяжкі і тут жа скамячыў папяроску, затаптаў шкляную попельніцу. «Баіся, Анісім Петровіч? У атаку полк падымаў, не баяўся? Я з двума разведчыкамі эшалон жывой сілай падарваў, не баяўся. 10 разоў у Гомель на сувязь з падпольшчыкамі ездзіў. А тут, значыцца, спалохаліся Булатава. Да я перастану паважаць сам сябе і цябе». Рука Анісімаў пацягнулася да тэлефоннага апарата, што вісеў на сцяне за крэслам, але дацягнулася толькі да шнура ад трубкі і застыла на ім. Лялькевіч адступіў, чакаючы. Анісімаў адхапіў руку ад тэлефона, сашчапіў пальцы так, што трэснулі суставы, пацёр далоняй аб далоню і тут жа падняўся, рэзка крутнуў ручку апарата. «Булатава! Булатаў! Захапіце справу на Шапятовіча, з'явіцеся да мяне. Якую? Якая ў вас ёсць, ясна? Выконвайце!» І кінуў трубку на рычах. Лялькевіч добра ведаў нораў Анісімава і, употай усміхнуўшыся, адышоў да акна, пачаў глядзець на вуліцу. Анісімаў зноў запаліў папяросу, курыў прагна глытаючы дым. Мінут праз пяць Лялькевіч убачыў, як з брамы дома насупраць. Дом стаяў у глыбіні двара за парканам, вокны яго былі закрыты высокімі кустамі бэзу і шыпшыны, выйшаў Булатаў. Владимир Иванович не без злорадности подумал: бежишь? С такими, як ты, видать, только и треба так. Ясно? Выконвайте! Старый вояка Анисимов гэта разумее. И он вернулся до стола, стал сбоку. Анисимов глянул на его с запытанием, але почувши кроки у приемной, зразумел, и твар его знов налился кривею. Натопырился вожик волосов, сами по себе сошчапилися пальцы рук. Булатов вошел, не постукавши, не спытавши дозволу, размашисто отчинивши двери, каб показать, что он ровный тут, але выгляд сократара... Той, які яны, члены бюро, называлі паміж сабой перад бураю, асадзіў яго, нават спалохаў. Уласна кажучы, спалохаўся ён ужо раней, пасля такога нечаканага званка, як усялякі, хто не мае веры ў высокія ідэалы і дбае толькі пра сваю кар'еру, Булатаў быў баязлівец. Ён падумаў. Данесці ў райкам мог толькі нехта з яго работнікаў, не інакш. Значыцца, хтосьці сочыць і за ім, і дакладвае. І, безумоўна, не толькі райкаму. Невядома, што там у гары думаюць пра яго. Ён спытаў амаль лісліва, чаму такая паспешлівасць, Анісім Петровіч? Вы статут партыі Булатаў ведаеце? Спытаў Анісімаў і, не атрымаўшы адказу, павысіў голас. Партыя для цябе існуе? Не разумею. Яно і відаць, што не разумееш. Заводзіш дзела на сакратара парторганізацыі, а райкам я лічыў, што пакуль яно не закончана. Анісімаў працягнуў руку, Булатаў паслужліва разгарнуў бледна-жоўтую мяккую папку і паклаў перад сакратаром. Паперак ужо набралася нямала, і ўсе яны былі акуратна падшыты. Лялькевіч наблізіўся да першага сакратара, стаў за яго крэслам, пачаў чытаць разам з ім, і на першай жа паперцы не вытрымаў, абурыўся. Капыл? Той самы? Анісім Петровіч, зверні ўвагу, да носы капыла. Таго помніш? Ну, на якога было калектыўнае пісьмо калгаснікаў, што гэты тып выдаў немцам партызана. Памятаю, Булатаў, я перадаў вам гэтае пісьмо, каб вы расследавалі. І вы расследавалі. Зрабілі яго сваім агентам, каб ён сачыў за камуністамі, паклёпнічаў на людзей, якія пралівалі кроў за савецкую ўладу, калі ён лізаў фашыстам. Як гэта называецца? Капітан Булатаў. Булатаў стаяў ужо збялелы амаль на выцяжку. Лялькевіч астматычна задыхаўся ад абурэння, стрымліваючы сябе, каб не крычаць, ён выдыхаў словы надрыўным шэптам: якую палітычную ацэнку гэтаму можна даць, Анісім Петровіч? Анісімаў не адказваў, чытаў моўчкі, толькі ўсё больш і больш барвавелі яго шыя, вушы, твар, і больш шорсткім і калючым рабіўся вожык валасоў. Ну, а тут, Анісім Петровіч, паглядзіце, пра што даносіць гэты халуй. Замест таго, каб расказваць людзям пра таго, хто каваў нашу вялікую перамогу, фармуліровачкі, Шапятовіч расказвае пра багоў. Гэта ж смеху варта, а? Шапятовіч вывучае гісторыю, захапіўся міфалогіяй і расказвае міфы булатаў. Вы Сталіна чытаеце? Не разумею, яно і відаць. Паўтарыў Лялькевіч словы Анісіма. Пра Антэя вы чыталі? Пасаромеліся пачываць такі данос. Ой, Божа мой! Анісімаў моўчкі без адзінага слова дачытаў да канца заключэнне, складзенае не вельмі пісьменна, потым адкінуўся на спінку крэсла, сашчапіў пальцы са скрыпам, пацёр далонямі, заплюшчыў вочы, як ад моцнага прыступіўшага болю. Сказаў шэптам, але такім, што Лялькевіч спалохаўся. Аднойчы пасля вось такога шэпту Анісіма Петровіча здарыўся сардэчны прыпадак. Булатаў, за што вас панізілі ў званні і запісалі вымову? Я вам напомню, за перавышэнне ўлады і за трусасць. Дык я вам скажу, Булатаў, пакуль я тут сяджу, вы не зробіце кар'еры на падобных правакацыях. Не, Булатаў, не зробіце. Кажу вам праўду, падумайце, пакуль вы ў радах партыі. Вось так, Булатаў. А цяпер я вас не затрымліваю. Можаце ісці. Булатаў дрыжачай рукой пацягнуўся за папкай, Анісімаў рэзка адштурхнуўся ад спінкі крэсла, расшчапіў пальцы, паклаў рукі на паперне. Гэта застанецца ў мяне, у маім сейфе. Больш надзейна, ведаеце, каб не было спакусы вам, Булатаў. Прашу! І паказаў вачамі на дзверы. Капітан нейкі момант вагаўся, як бы жадаючы нешта сказаць, а не знаходзячы патрэбных слоў, потым павярнуўся па вайсковаму, шчаўкнуў абцасамі і закрочыў, высока выкідваючы ногі, але дзверы за сабой зачыніў асцярожна, без груку. Анісімаў усё тым жа шэптам, быццам баючыся, што звычайны голас можа нешта разбурыць у ім самім ці навокал, папрасіў Лялькевіча: «Накапай ты мне валерьяначкі». Владимир Иванович ведаў, што аптэчка стаіць на падаконніку за шторай, наліў шклянку вады, з піпеткі капнуў 20 кропель бурштынава зелля. Анісімаў выпіў, глыбока ўздыхнуў, крахтануў і тады сказаў натуральным голасам: «Сукін сын, трапіў бы ён мне на фронце». І з дакорам самому сабе, але не без задавальнення, паківаў галавой. Чуть не сарваўся. «Бачыў, як я трымаў нервы? Во!» І сціснуў кулакі. «Дякую, Анісім Петровіч. Такая размова давно наспела, але трэба давесці до конца. Напісаць у абкам, у ЦК. Не люблю я таких писем. Ну, але ў данным выпадку трэба, а то ад гэтага тыпа ўсяго можна чакаць. Сёння ж напішы». Анісімаў падняўся з крэсла і ўжо зусім бадзёра і весела гукнуў: «Дзе ён гэты твой Шапятовіч? Тут кліч яго, пагаворым». Лялькевіч адчыніў дзверы, попрасіў сакратарку: «Валя, паклічся з майго кабінета Шапятовіча». Пятро, змучаны працяглым сядзеннем пустым кабінеце, невясёлымі думкамі, увайшоў нясмела, разгублены, спыніўся каля дзвярэй. Анісімаў загудзеў: «Ты што гэта? Як мокрая курыца. Праходзь, сядай. Раскажы нам з Лялькевічам пра багоў». Пятро зусім сумеўся: «Пра якіх багоў?» «Ну як жа? Тут адзін напісаў, што ты замест агітацыі прапаганды партыйнай пра багоў расказваеш. А праўда?» «Сяўба ў калгасах безбожна зацягваецца, а сакратар партарганізацыі бабам міфы расказвае, а? Тут ёсць над чым задумацца. Слухай, а чаго гэта ты публічна расплакаўся над лёсам дзяцей нізаўца? Мала ў цябе сірат вайны, удоў? Дзеці ёсць дзеці, Анісім Петровіч. Яны не адказваюць за бацькоў». За знешняй суровасцю слоў сакратара Пятро адчуў добры гумор, бацькоўскую ласкавасць і схаванае ўхваленне яго паводзін, а таму адразу акрыяў, пасмялеў і адказаў упэўнена, без той прыгнятальнай скаванасці, якая была ў першы міг, якую ён неаднойчы адчуваў раней перад Анісімавым: «Ты мне прапісных ісцін не паўтарай». Дачка нізаўца траціла на уроках прытомнасць. «А я сам бацька і педагог». Сакратар наблізіўся, зазірнуў Пятру ў вочы, паківаў галавой: «Цёрлі цябе, Шапятовіч, на фронце, і ў партызанах, і ніяк не прыцёрлі». «Да чаго?» «Ідэаліст ты. А па твайму становішчу трэба быць рэалістам. Што ў вас было з інвалідам гэтым?» «З прышчэпам», падказаў Лялькевіч. «Нічого асаблівага. Чалавек быў не ў настроі, а мы з Бабковым прысталі да яго з падпіскай, ён адмаўляўся. Бабков пагаражыў, ну, пагарачыўся, матюкнуўся, той яго, і ўсё. І ўсё. Ну, тузанулі адзін аднаго, я разняў, і ўсё. А хто з вас балбатун? Ты ці Бабков?» Пятро паціснуў плячамі: «Сёння ж выганьце з сельсавета гэтага нямецкага курашчупа капыла, каб духу яго не было. Ясна?» Пятра здзівіў такі нечаканы пераход. Анісімаў заўважыў яго здзіўленне, сказаў: «Владимир Иванович растлумачыць, што да чаго», і глянуў на гадзіннік. «За тры дні каб асветнік усё пасея, усё насенне, у пятніцу сам праверу. Мабілізуйце людзей на праполку, правядзіце сходы. Работаць трэба, а не міфы расказваць, ясна?» Аднак хораша усміхнуўся, працягнуў руку і моцна сціснуў Пятрову гарачую і потную ад нервовай узбуджанасці. «Ну, будь здароў, карась ідэаліст, у мяне да чорта спраў». Лялькевіч сказаў Пятру, калі яны перайшлі ў яго кабінет: «Тое, што зрабіў стары, на фронте называлася закрыць амбразуру, з якой маглі ударыць па табе. У Булатова одно слабое место — капыл. Толькі на гэтым ён можа пагарэць і пачаў ціха па-сяброўску расказваць, што напісана ў капылоўскіх інфармацыях і якое заключэнне зрабіў той, каму яны пасылаліся. Булата умее страхавацца. Ён амаль пра ўсё дакладвае бюро райкама. Але ніколі не паказвае ніякіх дакументаў, і ніхто іх ніколі не патрабуе ад яго. Вераць на слова. Ніхто не адважыўся праверыць па сутнасці. На гэта ён разлічвае і заводзіць вось такія справы. Паказвае, які ён пільны вартавы партыі народа. Вось глеба той бесконтрольнасці, про якую мы с тобой говорили. Помніш, у цябе ў хаце? Петро слухаў ашаломлены. У дзверы пастукалі, і ў кабінет увайшла Саша, расчырванелая з дзіўным бляскам у вачах. Ты тут? Спытала не то вельмі ўзрадавана, не то яшчэ больш здзіўленая. Петра яе з'яўленне спалохала, бадай больш, чым усё, што адбылося дагэтуль. «Саша, як ты сюды? Табе ж трэба ляжаць». «А мне не ляжалася», — прызналася яна і тут жа засаромілася Лялькевіча. Той усё зразумеў і заключыў. «Добра, Петро Андреевич, даговорым пасля. Я прыеду да вас». Яны сышлі з райкамаўскага ганка, як дзеці, узяўшыся за рукі. Нікога не бачылі, нічога не чулі. Толькі на вуліцы Пятро схамянуўся. «Ты пехатой? Мне так страшна стала, калі ты пайшоў. Я сабралася і следам. Ды як ты магла, от дурная, Ну, зусім хворая яшчэ, вярнуся, папрашу ва Владзіміра Івановича машыну». Не трэба. Я зусім хораша сябе адчуваю. Цяпер нам няма чаго спяшацца. Хадзем ціхенька. І вось яны адпачываюць, недалёка ад райцэнтра, чуваць, як на станцыі пыхкае паравоз. Там на станцыі яны купілі ў гандлярак тварагу і халодных бульбянікаў, паабедалі. І так хораша ім. Хто б мог падумаць, капыл такі ціхенькі, ласкавы, ласкавы, падлюга, да смерці падлюга. Цяпер я не сумняваюся, ён такі выдаў партызана. Анісімаў сказаў: «Ганіце сёння ж сельсавета, каб духу яго не было», і нас папракнуў: «І вы, лапухі». «Да і лапухі, добранькія бабкоў, і ты, грэлі гадзюку». Пятро ляжыць пад абветранай шурпатай сасной, Саша сядзіць побач, ён трымае яе руку. Ён не выпускаў яе рукі, пакуль яны ішлі ад райцэнтра, і цяпер таксама яму, як ніколі раней, хочацца адчуваць яе блізкасць і плыню. Гэтае адчуванне галіны сасны, што гойдаюцца ад ветру. И небо, то бездонный блакит, то хмарки темнейшие, ти светлейшие, як усё хорошо супокоивае. И неяк по-новому хвалюе, вертаючи полноту той светлой радости життя, якая з'явилась год назад у день перамоги. Сосна гэта была не аднойчы паранена сякерамі, нажамі хлопчукоў. На свежай ране лысіне буйныя, як слёзы, празрыстыя кроплі смалы. Яна моцна пахне, смала, але гэта пах жыцця, вясны. Пятра на поўныя грудзі ўдыхае водар хвоі і траў, што прыносіць цёплы ветер, заплюшчвае вочы. Сашы здаецца, што ён заснуў, яна маўчыць. Ты ведаеш, Сашок, я ўсё-такі збудую свой мост. Яна адказвае не адразу. Я сядзела і думала: а можа, праўда, нам пераехаць куды-небудзь на будаўніцтва? Ён паварочваецца да яе, глядзіць са здзіўленнем. Калі раней ён казаў пра зусім рэальны мост, яна адгаворвала: паступі ў інстытут, вучыся, дзе ў цябе будзе яшчэ такая мажлівасць? А цяпер, калі мост зрабіўся прыгожым сімвалам, Саша раптам гэтак празаічна спускае яго на зямлю. Не. Цяпер я нікуды не паеду. Ад такіх людзей. Гэты гад, калі астанецца, ён не дасць табе жыцця. Ну, ведаеш, ёсць райкам, ёсць партыя. Не астанецца ён. Яна стояна ўздыхае, чуць мацней сціскаючы яго пальцы. Не будь ідэалістам. Ты не верыш Лялькевічу? А я веру. Цяпер я ва ўсім веру яму. І Анісімаў круты, але чалавек. Я таксама паляжу. Кажа Саша, кладзе галаву на тоўсты корань сасны, зноў здыхае. Дарэмна не забралі прышчэпы з сабой. Нап'ецца ён там на станцыі і зноў напракудзіць, пачне балбатаць. Сілай жа не пацягнеш, запрашалі. Нап'ецца безумоўна. Яго немагчыма зразумець. Я так і не зразумеў, пахваліў ён мяне ці пагразіў, калі сказаў: «Я з табой, парторг, яшчэ пагавару». Ну, што ты? Калі куплялі бульбянікі, ён паказаў мне вялікі палец: «Во, Шура, які хлопец ваш Шапятовіч». Яны зноў маўчаць. Всё перагаварылі. І магчыма, што Пятро на гэты раз сапраўды засынае на нейкую хвіліну. Бо замест карункаў хваёвай галіны на фоне блакіту перад ім паўстае казачна прыгожая арка незвычайнага моста, такога доўгага, што той другі бераг, куды перакінута гэтая дзівосная вясёлка, расплываецца, як у тумане.